และกำหนดแนวทางว่าจะเกี่ยวข้องแบบไหนอย่างไรจะเลือกรับอะไรหรือไม่จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรจะปรุงแปรดัดแปลงแต่งเสริมโลกอย่างไรจะทำตัวเป็นช่องทางแสดงออกของอกุศลธรรมในรูปของตัณหาหรือในรูปของโลภะโทสะและโมหะหรือจะนำหน้าพากุศลธรรมออกปฏิบัติงานส่งเสริมประโยชน์สุขทั้งหมดนั้นย่อมเป็นอำนาจอิสระของเจตนาที่จะทำการกระทำใดไร้เจตนาก็ย่อมไม่มีผลตามกรรมนิยามคือไม่เป็นไปตามกฎแห่งกรรมกลายเป็นเรื่องของนิยามอื่นทำหน้าที่ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตุนิยามคือมีค่าเหมือนกับการที่ดินถล่มก้อนหินกร่อนร่วงหล่นจากภูเขาหรือกิ่งไม้แห้งหักลงมาเป็นต้นกรรมนั้นเมื่อจำแนกตามคุณภาพหรือตามธรรมที่เป็นมูลเหตุย่อมแบ่งได้เป็นสองอย่างคือ 1. อกุศลกรรมกรรมที่เป็นอกุศลการกระทำที่ไม่ดีกรรมชั่วหมายถึงการกระทำที่เกิดจากอกุศลมูลคือโลภะโทสะหรือโมหะ 2. กุศลกรรมกรรมที่เป็นกุศลการกระทำที่ดีหรือกรรมดีหมายถึงการกระทำที่เกิดจากกุศลมูลคืออโลภะอโทสะหรืออโมหะแต่ถ้าจำแนกตามทวารคือทางที่ทำกรรมหรือทางแสดงออกของกรรมจัดเป็น3คือ 1. กายกรรมกรรมทำด้วยกายหรือกายกระทำทางกาย 2. วจีกรรมกรรมทำด้วยวาจาหรือกายกระทำทางวาจา 3. มโนกรรมกรรมทำด้วยใจหรือกายกระทำทางใจเมื่อจำแนกให้ครบตามหลัก2ข้อที่กล่าวมาแล้วก็จะมีกรรมรวมทั้งหมด6อย่างคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมแต่ละอย่างที่เป็นอกุศลกับกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมแต่ละอย่างที่เป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งท่านจำแนกกรรมตามสภาพที่สัมพันธ์กับวิบากหรือการให้ผลจัดเป็น4อย่างคือ1. กรรมดำมีวิบากดำได้แก่กายสังขารวจีสังขารและมโนสังขารที่มีการเบียดเบียนตัวอย่างง่ายๆเช่นปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทและดื่มสุราเมรัย 2. กรรมขาวมีวิบากขาวได้แก่กายสังขารวจีสังขารและมโนสังขารที่ไม่มีการเบียดเบียนตัวอย่างคือการประพฤติตามกุศลและกรรมบท10 3. กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวได้แก่กายสังขารวจีสังขารและมโนสังขารที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างเช่นการกระทำของมนุษย์ทั่วไป 4.กรรมไม่ขาวไม่ดำมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมได้แก่เจตนาเพื่อละกรรมทั้ง3อย่างข้างต้นหรือว่าโดยองค์ธรรมได้แก่โพชฌงค์7หรือมรรคมีองค์8ในชั้นอรรถกถามีการแบ่งประเภทของกรรมอีกแบบหนึ่งซึ่งนิยมถือตามกันมาและเป็นที่รู้จักกันดีในยุคหลังๆคือการจัดแบ่งเป็นกรรม12หรือกรรม4 3หมวดเช่นที่แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นต้นแต่เพื่อป้องกันการความฟั่นเฟือจึงจะไม่กล่าวไว้ในที่นี้ในบรรดากรรม3อย่างคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นมโนกรรมสำคัญที่สุดและมีผลกว้างขวางรุนแรงที่สุดดังบาลีว่าดูกรปัสสีบรรดากรรม3อย่างเหล่านี้ที่เราจำแนกไว้แล้วอย่างนี้ แสดงความแตกต่างกันแล้วอย่างนี้เราบัญญัติมโนกรรมว่ามีโทษมากกว่าในการทำบาปกรรมในความเป็นไปแห่งบาปกรรมหาบัญญัติกายกรรมอย่างนั้นไม่หาบัญญัติวจีกรรมอย่างนั้นไม่เหตุที่มโนกรรมสำคัญที่สุดก็เพราะเป็นจุดเริ่มต้นคนคิดก่อนแล้วจึงพูดจึงกระทำคือแสดงออกทางกายและวาจาอย่างนั้นวจีกรรมและกายกรรมจึงขยายออกมาจากมโนกรรมนั่นเองแต่ที่ว่ามีผลกว้างขวางรุนแรงที่สุดก็เพราะว่ามโนกรรมรวมถึงความเชื่อถือความเห็นทฤษฎีแนวความคิดและค่านิยมต่างๆที่เรียกว่าทิฏฐิทิฏฐินี้เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมทั่วไปของบุคคลความเป็นไปในชีวิตของบุคคลและคติของสังคมทั้งหมดเมื่อเชื่อเมื่อเห็นหรือนิยมอย่างไรก็คิดการพูดจาสั่งสอนชักชวนกันและทำการต่างๆไปตามที่เชื่อที่เห็นที่นิยมนั้นถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิการดำริพูดจาและทำการก็ดำเนินไปในทางผิดเป็นมิจฉาไปด้วยถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิการดำริพูดจาและทำการต่างๆก็ดำเนินไปในทางถูกต้องเป็นสัมมาไปด้วยเช่นคนและสังคมที่เห็นว่าความพรั่งพร้อมทางวัตถุมีค่าสูงสุดเป็นจุดหมายที่พึงใฝ่ประสงค์ก็จะเพียรพยายามแสวงหาวัตถุให้พรั่งพร้อมและถือเอาความพรั่งพร้อมด้วยวัตถุนั้นเป็นมาตรฐานวัดความเจริญรุ่งเรืองเกียรติยศและศักดิ์ศรีเป็นต้นวิถีชีวิตของคนและแนวทางของสังคมนั้นก็จะเป็นไปในรูปแบบหนึ่งส่วนคนและสังคมที่ถือความสงบสุขทางจิตใจเป็นที่หมายก็จะมีวิถีชีวิตและความเป็นไปอีกแบบหนึ่งพุทธพจน์แสดงความสำคัญของมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิมีมากมายเช่นภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์เหมือนอย่างมิจฉาทิฏฐินี้เลยเราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์เหมือนอย่างสัมมาทิฏฐินี้เลยภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิกายกรรมที่ยึดถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดีวจีกรรมที่ยึดถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดีมโนกรรมที่ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดีเจตนาก็ดีความปรารถนาก็ดีปณิธานก็ดีการปรุงแต่งทั้งหลายก็ดีทำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุใดหรือก็เพราะทิฏฐิชั่วร้ายเปรียบเหมือนเมล็ดสะเดาก็ดีเมล็ดบวบขมก็ดีเมล็ดน้ำเต้าขมก็ดีที่เขาเอาลงปลูกไว้ในดินที่ชุ่มชื้นรดดินและรดน้ำที่มันดูดซึมไว้ทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเป็นของเผ็ดเป็นของไม่อร่อยข้อนั้นเพราะเหตุไรหรือก็เพราะพืชไม่ดีภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิกายกรรมก็ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดีวจีกรรมที่ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดีมโนกรรมที่ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมตามทิฏฐิก็ดี เจตนาก็ดีความปรารถนาก็ดีปณิธานก็ดีการปรุงแต่งทั้งหลายก็ดีทำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขข้อนั้นก็เหตุไรหรือเพื่อเพราะทิฏฐิดีงามเปรียบเหมือนพันอ้อยก็ดีพันข้าวสาลีก็ดีพันขนจันทร์ก็ดีที่เขาเอาลงปลูกไว้ในดินที่ชุ่มชื้นรดดินและรดน้ำที่มันดูดซึมเข้าไว้ทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความมีรสหวานเพื่อความเป็นของอร่อยเพื่อความน่าชื่นใจข้อนั้นเพราะเหตุไรหรือก็เพราะพืชดีงามภิกษุทั้งหลายเอตบุคคลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เกื้อกูลแก่พหูชนเพื่อมิใช่ความสุขแก่พหูชนเพื่อเสื่อมประโยชน์เพื่อไม่เกื้อกูลแก่พหูชนเพื่อความทุกข์แก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลายเอกบุคคลนั้นคือใครหรือได้แก่ผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีทัศนะอันวิปริตเอกบุคคลผู้มีมิจฉาทิฏฐินั้นย่ำยังพหูชนให้คลาดจากสัจธรรมให้ตั้งมั่นในอสัจธรรมภิกษุทั้งหลายเอกบุคคลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่พหูชนเพื่อความสุขแก่พหูชนเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่พหูชนเพื่อความสุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลายเอกบุคคลนั้นคือใครหรือได้แก่ผู้มีสัมมาทิฏฐิมีทัศนะไม่วิปริตเอกบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐินั้นย่อมยังพหูชนให้ออกพ้นจากอสัทธรรมให้ตั้งมั่นในสัทธรรมภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งซึ่งมีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฏฐินี้เลยภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เป็นโทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นเจ้าใหญ่สำเร็จด้วยใจถ้าบุคคลมีจิตใจเสียหายแล้วจะพูดก็ตามจะทำก็ตามความทุกข์ย่อมติดตามเขาไปเหมือนล้อหมุนตามโคที่ลากเวียนถ้าบุคคลมีจิตใจผ่องใสแล้วจะพูดก็ตามจะทำก็ตามความสุขย่อมติดตามมาเหมือนดังเงาที่ติดตามตัวหัวข้อปัญหาเกี่ยวกับความดีความชั่วกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับความดีและความชั่วโดยตรงเมื่อพูดถึงกรรมจึงควรพูดถึงเรื่องความดีและความชั่วไว้ด้วยเพื่อช่วยให้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องความดีและความชั่วมักมีปัญหาเกี่ยวกับความหมายและหลักเกณฑ์ที่จะวินิจฉัยเช่นว่าอะไรและอย่างไรจึงจะเรียกว่าดีอะไรและอย่างไรจึงจะเรียกว่าชั่วอย่างไรก็ตามปัญหาเช่นนี้มีมากเฉพาะในภาษาไทยเท่านั้นส่วนในทางธรรมที่ใช้คำบัญญัติจากภาษาบาลีและความหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นับได้ว่าชัดเจนดังจะได้กล่าวต่อไปคำว่าดีและชั่วในภาษาไทยมีความหมายกว้างขวางมากโดยเฉพาะคำว่าดีมีความหมายกว้างยิ่งกว่าคำว่าชั่วคนประพฤติดีมีศีลธรรมก็เรียกว่าคนดีอาหารอร่อยถูกใจผู้ที่กินก็อาจพูดว่าอาหารมื้อนี้ดีหรืออาหารร้านนี้ดีเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพหรือทำงานเรียบร้อยคนก็เรียกว่าเครื่องยนต์ดีไม้ค้อนที่ใช้ได้สำเร็จประโยชน์ผลสมประสงค์คนก็ว่าค้อนนี้ดีภาพยนตร์ที่สนุกสนานถูกใจคนที่ชอบก็ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ดีภาพเขียนสวยงามคนก็ว่าภาพนี้ดีถ้าภาพนั้นอาจขายได้ราคาสูงคนก็ว่าภาพนี้ดีเช่นเดียวกันโรงเรียนที่บริหารงานและมีการสอนได้ผลนักเรียนเก่งก็เรียกว่าโรงเรียนดี โต๊ะตัวเดียวกันคน3คนบอกว่าดีแต่ความหมายที่ว่าดีนั้นอาจไม่เหมือนกันเลยบางคนว่าดีเพราะสวยงามถูกใจเขาอีกคนหนึ่งว่าดีเพราะเหมาะแก่การใช้งานของเขาอีกคนหนึ่งว่าดีเพราะเขาจะขายได้กำไรมากในทำนองเดียวกันของที่คนหนึ่งว่าดีอีกหลายคนอาจบอกว่าไม่ดีของบางอย่างมองในแง่หนึ่งว่าดีมองในแง่อื่นอาจว่าไม่ดีความประพฤติหรือการแสดงออกบางอย่างในถิ่นหนึ่งหรือสังคมหนึ่งว่าดีอีกถิ่นหนึ่งหรืออีกสังคมหนึ่งว่าไม่ดีดังนี้เป็นต้นหาที่ยึดติไม่ได้หรืออย่างน้อยไม่ชัดเจนอาจต้องจำแนกเป็นดีในทางจริยธรรมดีในแง่สุนทรียภาพดีในแง่เศรษฐกิจเป็นต้นเหตุที่มีความยุ่งยากสับสนเช่นนี้ก็เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าและคำว่าดีหรือไม่ดีในภาษาไทยใช้กับเรื่องที่เกี่ยวกับคุณค่าได้ทั่วไปหมดความหมายจึงกว้างขวางและผันแปรได้มากเกินไปเพื่อตัดปัญหาเกี่ยวกับความยุ่งยากสับสนนี้จึงจะไม่ใช้คำว่าดีไม่ดีหรือชั่วในภาษาไทยและเป็นอันไม่ต้องพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับคุณค่าด้านต่างๆที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดในการศึกษาเรื่องความดีความชั่วที่เกี่ยวกับกรรมนี้มีข้อควรทราบดังนี้ก่อความดีความชั่วณที่นี้เป็นการศึกษาในแง่ของกรรมนิยามและมีคำเรียกโดยเฉพาะว่ากุศลและอกุศลตามลำดับคำทั้งสองคำนี้มีความหมายและหลักเกณฑ์วินิจฉัยที่นับได้ว่าชัดเจนขอการศึกษาเรื่องกุศลและอกุศลนั้นมองในแง่จริยธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของกรรมนิยามจึงเป็นการศึกษาในแง่สภาวะหาใช่เป็นการศึกษาในแง่คุณค่าอย่างที่มักเข้าใจกันไม่การศึกษาในแง่คุณค่าเป็นเรื่องในระดับสังคมนิยมสังคมนิยมเนาะมีนอหนูกรันหรือสังคมบัญญัติซึ่งมีขอบเขตที่แยกจากกรรมนิยามได้ชัดเจนข้อความเป็นไปของกรรมนิยามย่อมสัมพันธ์กับนิยามและนิยมนอกรันอื่นๆด้วยโดยเฉพาะที่พึงใส่ใจพิเศษคือในด้านภายในบุคคลกรรมนิยามยิงอยู่กับจิตนิยามในด้านภายนอกกรรมนิยามสัมพันธ์กับสังคมนิยมนอกรันหรือสังคมบัญญัติข้อที่พึงเน้นก็คือในด้านความสัมพันธ์ระหว่างกรรมนิยามกับสังคมนิยมนอหนูกรันจะต้องแยกขอบเขตระหว่างกันให้ชัดและจุดเชื่อมต่อซึ่งเป็นทั้งที่แยกและที่สัมพันธ์ระหว่างขอบเขตทั้งสองนั้นก็มีอยู่ก็ความหมายของกุศลและอกุศลกุศลและอกุศลแปลกันโดยทั่วไปว่าดีและชั่วหรือไม่ดีก็จริงแต่แท้จริงแล้วหาตรงกันทีเดียวไม่สภาวะบางอย่างเป็นกุศลแต่อาจจะไม่เรียกว่าดีในภาษาไทยสภาวะบางอย่างอาจเป็นอกุศลแต่ในภาษาไทยก็ไม่เรียกว่าชั่วดังจะเห็นต่อไปนี้กุศลและอกุศลเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในจิตใจและมีผลต่อจิตใจก่อนแล้วจึงมีผลต่อบุคลิกภาพและแสดงผลนั้นออกมาภายนอกความหมายของกุศลและอกุศลจึงเพ่งไปที่พื้นฐานคือเนื้อหาสาระและความเป็นไปภายในจิตใจเป็นหลักกุศลแปลตามศัพท์ว่าฉลาดชำนาญสบายเอื้อหรือเกื้อกูลเหมาะดีงามเป็นบุญคล่องแคล่ว ตัดโรคหรือตัดสิ่งชั่วร้ายที่น่ารังเกียจส่วนอกุศลก็แปลว่าสภาวะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลหรือตรงข้ามกับกุศลเช่นว่าไม่ฉลาดไม่สบายเป็นต้น ความหมายเชิงอธิบายในทางธรรมของกุศลที่ถือได้ว่าเป็นหลักมี4อย่างคือ 1. อาโรคยะความไม่มีโรคคือสภาพจิตที่ไม่มีโรคอย่างที่นิยมเรียกกันบัดนี้ว่าสุขภาพจิตหมายถึงสภาวะหรือองค์ประกอบที่เกื้อกูลแก่สุขภาพจิตทำให้จิตไม่ป่วยไข้ไม่ถูกบีบคั้นไม่กระสับกระส่ายเป็นจิตแข็งแรงแคล่วคล่องสบายใช้งานได้ดีเป็นต้น 2. อนวัชชะไม่มีโทษหรือไร้ตำหนิแสดงถึงภาวะที่จิตสมบูรณ์ไม่บกพร่องไม่เสียหายหรือไม่มีข้อเสียไม่มัวหมองไม่ขุ่นมัวสะอาดเกลี้ยงเกลาเยี่ยมอ่องผ่องแผ้วเป็นต้น 3. โกศลสัมพูดเกิดจากปัญญาหรือเกิดจากความฉลาดหมายถึงภาวะที่จิตประกอบอยู่ด้วยปัญญาหรือมีคุณสมบัติต่างๆซึ่งเกิดจากความรู้ความเข้าใจสว่างมองเห็นหรือรู้เท่าทันความเป็นจริงสอดคล้องกับหลักที่ว่ากุศลธรรมมีโยนิโสมนสิการคือความรู้จักคิดแยบคายหรือรู้จักทำใจอย่างฉลาดเป็นปัจฐาน 4. สุขวิบากมีสุขเป็นวิบากคือเป็นสภาพที่ทำให้มีความสุขเมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจย่อมเกิดความสุขสบายคล่องใจในทันทีนั้นเองไม่ต้องรอว่าจะมีผลตอบแทนภายนอกหรือไม่เหมือนกับว่าเมื่อร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคเบียดเบียนคืออโรคะไม่มีสิ่งสกปรกเสียหายมลทินหรือของที่เป็นพิษภัยมาพ้องผ่านคืออนวัชชะและรู้ตัวว่าอยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยถูกต้องเหมาะสมคือโกศลสัมพูดถึงจะไม่ได้เสวยสิ่งใดพิเศษออกไปก็ย่อมมีความสบายได้เสวยความสุขอยู่แล้วในตัวนอกจากความหมายทั้งสี่นี้แล้วคำพีบางแห่งกล่าวถึงความหมายอื่นอีก3อย่างคือเฉกะแปลว่าฉลาดและเขมะแปลว่าเกษมคือปลอดโปร่งมั่นคงปลอดภัยและนิจทระทะแปลว่าไม่มีความกระวนกระวายแต่พอจะมองเห็น ได้ว่าความหมาย3อย่างนี้รวมลงได้ในความหมาย4อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างบนและในบรรดาความหมาย4อย่างนั้นความหมายที่3คือกุศลสัมพูดเป็นความหมายแกนความหมายของอกุศลก็พึงทราบโดยในตรงกันข้ามจากที่กล่าวมานี้คือเป็นสภาพจิตที่มีโรคร้ายสุขภาพมีโทษมีตำหนิมีข้อเสียหายเกิดจากอวิชชาและมีทุกข์เป็นวิบากพูดสั้นๆอีกในหนึ่งว่าเป็นสภาพที่ทำให้จิตเสียคุณภาพและเสื่อมสมรรถภาพตรงข้ามกับกุศลซึ่งส่งเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของจิตเพื่อให้เห็นความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นอาจบรรยายลักษณะของจิตที่ดีงามไร้โรคไม่มีโทษเป็นต้นให้ดูก่อนแล้วพิจารณาว่ากุศลธรรมคือสิ่งที่ทำให้จิตมีลักษณะเช่นนั้นหรือกุศลธรรมทำให้เกิดสภาพจิตเช่นนั้นอย่างไรอกุศลธรรมคือสิ่งที่ทำให้จิตขาดคุณลักษณะเช่นนั้นหรือทำให้จิตเสื่อมเสียสภาพเช่นนั้นอย่างไรลักษณะที่จะกล่าวต่อไปนี้นำมาจากบาลีในที่ต่างๆหลายแห่งเป็นลักษณะของจิตที่ดีงาม ตั้งแต่ระดับสามัญถึงขั้นสูงสุดคือจิตของพระอรหันต์ขอให้ถือว่าเป็นการวางภาระที่สมบูรณ์ไว้เป็นมาตรฐานชุดหนึ่งว่าปัสสัทธะความผ่อนคลายหรือเรียบสงบหรือเย็นสบายละหุเบามุทุนุ่มนวลหรืออ่อนโยนหรือเรือมุนกัมมัญญะคือควรแก่งานหรือพร้อมที่จะใช้งานปะคุณคือคล่องแคล่วอุชุซื่อตรงไม่คดโค้งโกงงอบิดเบือนเชือนแฉชุดหนึ่งว่ามุทุนุ่มนวลละมุนกัมมณียะควรแก่งานเหมาะแก่การใช้งานประพัดสอนคือผ่องใสแจ่มจ้าอาปักพังคุไม่เปราะเสาะแข็งแรงทนทานสมาหิตะตั้งมั่นอนาวรไม่มีสิ่งกีดกั้นไม่ถูกจำกัดอนิวรไม่มีสิ่งขัดขวางไม่ติดขัดหรือขับข้องอนุปักกิสิทธะไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวอนัชชารุณไม่ถูกกดทับไม่ถูกกดถูกบีบอวิคาดไม่คับแค้นไม่คับเครียดอึดอัดอีกชุดหนึ่งว่าสมาหิตะตั้งมั่นทรงตัวเรียบสม่ำเสมอปริสุทธิ์คือสะอาดหมดจดปริโยทาคะคือผุดผ่องกระจ่างสว่างสวยอนังคณะคือไร้ไฝฟ้าโปร่งโล่งเกลี้ยงเกลาวิคะตูปะกิเลสคือปราศจากสิ่งมัวหมองมุทุภูตะคือนุ่มนวลละมุนละไมกัมมณียะควรแก่งานทิตะและอานิณชัปปตะคือทรงตัวอยู่เข้าที่อยู่ตัวไม่หวั่นไหวแน่วแน่ไม่วอกแวกลักษณะต่อไปนี้โดยมากเป็นภาวะจิตและบุคลิกภาพของพระอรหันต์นำมาลงไว้สำหรับประกอบการพิจารณาด้วยเช่นอกินจนะไม่มีอะไรค้างใจไม่มีสิ่งข้างค้างกังวลสันตะสงบแสนซึ้งอโศกไร้โศกวิรชะไม่มีทุรีเจมะเกษมปลอดโปร่งมั่นคงไม่มีภัยนิชชาตะใจไม่โหยหิวอิ่มใจสีติภูตะคือเย็นหรือเย็นซึ้งนิพพุตะหมดร้อนเสรีเที่ยวไปได้ตามสบายไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวสยังวสีมีอำนาจในตัวเองเป็นตัวของตัวเองแท้จริงสุขีมีความสุขหรือเป็นสุขอีกชุดหนึ่งโดยมากเป็นลักษณะจิตและบุคลิกภาพของพระอรหันต์เหมือนกันแต่เน้นเฉพาะแง่ที่เป็นอิสระเช่นอนันลิยะไม่ติดหรือไม่หมกมุ่นอนัชโชสิตไม่สยบอนุปริตไม่ถูกฉาบติดหรือไม่แสบเปื้อน อันนี้ให้ดูรายละเอียดตัวสะกดในหนังสือหน้า164-165อนิสกิตะไม่ขึ้นต่อสิ่งใดวิสัญญุตไม่ผัวพันวิปมุตหลุดพ้นวิมาริยาทิกะตะจิตมีจิตไร้ขอบคันหรือมีจิตไร้เขตแดนเพื่อให้กำหนดได้ง่ายขึ้นอาจรวมลักษณะเหล่านี้เข้าเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 1. ตั้งมั่นเช่นแน่วแน่อยู่ตัวทรงตัวเรียบสม่ำเสมอไม่หวั่นไหวไม่บอกแวกไม่พร่าไม่สาย 2. บริสุทธิ์ผ่องใสเช่นปราศสิ่งมัวหมองไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองไร้ไฝฟ้าเกลี้ยงเกลาผุดผ่องแก่มจ้าสว่างสวัย 3โปร่งโล่งเป็นอิสระเช่นไม่ติดข้องไม่คับแคบไม่ถูกจำกัดขัดขวางไม่ถูกกดทับหรือบีบคั้นไม่อึดอัดกว้างขวางไร้เขตแดน 4. เหมาะแก่การใช้งานเช่นนุ่มนวลอ่อนระมุนเบาสบายไม่หนักคล่องแคล่วทนทานไม่เปราะ 2. ไม่กระด้างซื่อตรงไม่เอ็นเอียงไม่คดงอไม่บิดเบือนไม่เฉยเฉย 5. สงบสุขเช่นผ่อนคลายเรียบสงบไม่เครียดไม่คับแค้นไม่เดือดร้อนไม่กระสับกระส่ายหรือทุรนทุรายไม่ขาดแคลนไม่หิวโหยอึดอิ่มเมื่อทราบลักษณะของจิตใจที่สมบูรณ์มีสุขภาพดีไร้มลทินโทษเช่นนี้แล้วก็พึงนำเอาธรรมที่ได้ชื่อว่าเป็นกุศลและอกุศลมาพิจารณาตรวจสอบดูว่าธรรมที่เป็นกุศลส่งเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของจิตใจจริงหรือไม่อย่างไรและธรรมที่เป็นอกุศลทำให้จิตมีโรคเกิดความเน่าเสียผุโทรมเสียหายบกพร่องไม่สบายเป็นทุกข์เสื่อมเสียคุณภาพและสมรรถภาพจิตจริงหรือไม่อย่างไรตัวอย่างกุศลธรรมเช่นสติความระลึกได้ความสามารถคุมจิตอยู่กับสิ่งที่พึงเกี่ยวข้องหรือกิจที่ต้องทำเมตตาคือความรักความปรารถนาดีต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขอโลภะความไม่โลภว่างจากความอยากใคร่ติดใจตลอดจนมีความคิดเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นปัญญาคือความรู้ชัดความเข้าใจความรู้เท่าทันตามความเป็นจริงปัสสัทธิคือความผ่อนคลายสงบเย็นกายเย็นใจไม่เครียดไม่กระสับกระส่ายกุศลฉันทะความพอใจใฝ่รักในสิ่งดีงามอยากรู้อยากทำให้เป็นจริงมีจิตพุ่งแล่นไปในแนวทางแห่งเหตุปัจจัยมุทิตาความพลอยเบิกบานยินดีบันเทิงใจเมื่อผู้อื่นประสบความเจริญหรือเป็นสุขเป็นต้นตัวอย่างอกุศลธรรมเช่นกามฉันท์ที่ความอยากได้ใคร่เอาพยาบาทความคิดร้ายขัดเคืองหรือแค้นใจถีนมิทะคือความหดหู่ท้อแท้หงอยเหงาเสื่อมซึมและโง่ง่วงอุทัจจะกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านคิดพร่านหงุดหงิดกระดกรึ่มลำคาญและเดือดร้อนใจวิจิกิจฉาคือความลังเลไม่อาจตัดสินใจโกธะความโกรธอิจฉาคือความริษยาเห็นคนอื่นได้ดีทนไม่ได้มัจฉริยะคือความตระหนี่ความหึงหวงความคิดเกลียดกันเป็นต้นเมื่อมีเมตตาจิตใจย่อมสุขสบายแช่มชื่นผ่องใสปลอดโปร่งและกว้างขวางเป็นสภาพเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจส่งเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของจิตเมตตาจึงเป็นกุศลสติทำให้ใจอยู่กับสิ่งที่กำลังเกี่ยวข้องหรือต้องทำระลึกได้ถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมในกรณีนั้นๆและป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมทั้งหลายได้โอกาสทำให้จิตใจอยู่ในสภาพพร้อมที่จะทำงานได้อย่างดีสติจึงเป็นกุศลความริษยาทำให้จิตใจแคบถูกกดทับบีบคั้นไม่สบายไม่ปลอดโปร่งบั่นทอนคุณภาพและสุขภาพจิตอย่างเห็นได้ชัดความริษยาจึงเป็นอกุศลความโกรธก็แผดเผาใจของตนเองบีบคั้นกระทบใจให้ไม่สบายและส่งผลกระทบกระเทือนออกมาถึงสุขภาพกายได้อย่างรวดเร็วจึงเห็นได้ชัดเช่นกันว่าเป็นอกุศล กามฉันหรือแม้ความโลภอย่างกว้างๆก็ทำให้จิตใจวกวนพัวพันติดข้องกลัดกลุ้มหรือเอ็นเอียงไปเดินไม่ตรงและมัวหมองไม่โล่งไม่โปร่งไม่ผ่องใสจึงเป็นอกุศลดังนี้เป็นต้นมีข้อสังเกตว่าความหดหู่น้อยเหงาเฉาซึมและความฟุ้งซ่านเป็นต้นแม้จะเป็นอกุศลแต่ในภาษาไทยจะเรียกว่าเป็นความชั่วก็คงไม่สู้ถนัดปากนักในทํานองเดียวกันกุศลธรรมบางอย่างเช่นความสงบผ่อนคลายภายในกายในใจจะเรียกเป็นภาษาไทยว่าความดีก็อาจจะไม่สนิททีเดียวนักนี่เป็นตัวอย่างแง่หนึ่งให้เห็นว่ากุศลและอกุศลกับความดีและความชั่วไม่ใช่มีความหมายตรงกันแท้ทีเดียวเมื่อเข้าใจความหมายของกุศลและอกุศลอย่างนี้แล้วก็ย่อมเข้าใจความหมายของกรรมดีและกรรมชั่วคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมด้วยยังได้กล่าวแล้วว่าเจตนาเป็นตัวกรรมดังนั้นเจตนาที่ประกอบด้วยกุศลก็เป็นกุศลเจตนาและเป็นกุศลกรรมเจตนาที่ประกอบด้วยอกุศลก็เป็นอกุศลเจตนาและเป็นอกุศลกรรมเมื่อกุศลเจตนาและอกุศลเจตนานั้นเป็นไปหรือแสดงออกโดยทางกายทางวาจาและทางใจก็เรียกว่าเป็นกุศลกรรมและอสุกุศลกรรมทางกายทางวาจาและทางใจหรือเรียกอีกในหนึ่งว่ากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลตามลำดับขอข้อควรทราบพิเศษบางอย่างเกี่ยวกับกุศลและอกุศล 1. กุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่กันได้คนบางคนหรือบางคราวมีศรัทธาหรือได้บำเพ็ญทานหรือรักษาศีลหรือเป็นผู้มีปัญญาเป็นต้นอันเป็นกุศลแล้วเกิดความรำพองในความดีเหล่านั้นถือเป็นเหตุยกตนข่มผู้อื่นความรำพองก็ดียกตนข่มผู้อื่นก็ดีเป็นอกุศลอย่างนี้เรียกว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลบางคนบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌานแล้วเกิดราคะคือติดใจในฌานนั้นบางคนเจริญเมตตาเพียรตั้งความปรารถนาดีมองคนในแง่ดีบางทีประสบอารมณ์ที่น่าปรารถนาเมตตานั้นเลยให้ช่องช่วยให้ราคะเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วอาจตามมาด้วยอกุศลธรรมอื่นอีกเช่นฉันทาคติเป็นต้นอย่างนี้ก็เรียกว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลศรัทธาเป็นกุศลธรรมทำให้จิตใจผ่องใสและมีกำลังพุ่งแล่นแน่วไปแต่เมื่อปฏิบัติต่อศรัทธานั้นไม่แยบคายก็อาจกลายเป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิและมานะยึดถือว่าของตนเท่านั้นจริงแท้ของคนอื่นมีแต่เท็จอาจถึงกับก่อความวิวาทบาดหมางเบียดเบียนกันนี้ก็เรียกว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลบางคนมีราคะอยากไปเกิดในสวรรค์จึงตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นผู้มีศีลบางคนมีราคะอยากได้ความสุขสงบทางจิตใจจึงบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌานสมาบัติเด็กบางคนมีราคะอยากให้ผู้ใหญ่ชมว่าเป็นคนดีจึงพยายามประพฤติตัวให้ดีมีศีลมีวินัยนักเรียนบางคนมีราคะอยากสอบได้ดีจึงเกิดฉันทะและขยันเล่าเรียนแสวงหาความรู้บางคนเกิดความโกรธเผาร้อนตัวขึ้นแล้วบางคราวเกิดปัญญาเข้าใจชัดถึงโทษของความโกรธนั้นบางคนโกรธแค้นศัตรูจึงเกิดความเห็นใจคิดช่วยเหลือผู้อื่น บางคนเกิดความกลัวตายขึ้นแล้วสำนึกได้หายตัวหนีมีจิตใจเผื่อแผ่เสียสละตั้งใจช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปคนอีกบางคนมีความกลุ้มใจเป็นเหตุให้เกิดความศรัทธาในธรรมอย่างนี้เรียกว่าอกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลเด็กชายวัยรุ่นคนหนึ่งพ่อแม่เตือนไม่ให้ไปมั่วสุมกับหมู่เพื่อนอย่างไม่ระวังแต่ไม่เชื่อฟังต่อมาถูกเพื่อนร้ายคนหนึ่งหลอกทำให้ติดยาเสพติดพอรู้ตัวทั้งโกรธแค้นทั้งเศร้าเสียใจขุ่นหมองเกิดความเข้าใจในคำเตือนของพ่อแม่และซาบซึ้งต่อความปรารถนาดีของท่านอย่างนี้อกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลเป็นเหตุให้ยิ่งเสียใจประดังโกรธเกลียดชังตัวเองกุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลเมื่อกุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลหรืออกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลนั้นขณะที่กุศลเกิดจิตมีสุขภาพดีขณะที่อกุศลเกิดจิตใจเสียหายขุ่นข้องสร้างจิตดีไม่ดีเช่นนี้อาจเกิดสลับกันไปมาอย่างรวดเร็วจึงต้องรู้จักแยกออกเป็นแต่ละขณะแต่ละขณะอย่างไรก็ตามเรื่องกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่กันนี้ได้กล่าวในที่อื่นบ้างแล้วจึงแสดงเป็นตัวอย่างแต่เพียงเท่านี้ข้อ2บุญและบาปกับกุศลและอกุศลบุญและบาปกับกุศลและอกุศลบางทีใช้แทนกันได้บางทีใช้แทนกันไม่ได้จึงเป็นเหตุให้เกิดความสับสนว่าความหมายของธรรมสองคู่นี้เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรในที่นี้ไม่ใช่โอกาสที่จะอธิบายเรื่องนี้โดยตรงจึงจะกล่าวไว้พอเป็นแนวทางความเข้าใจบุญมีความหมายตามรูปศัพท์ที่ท่านนิยมแสดงกันไว้สองอย่างคือเครื่องชำระสันดานหรือชำระพื้นจิตใจให้สะอาดและว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลคือพบที่น่าชื่นชมนอกจากนี้บางแห่งแสดงไว้อีกความหมายหนึ่งว่าสิ่งที่ยังอัธยาศัยคือความประสงค์ของผู้กระทำให้บริบูรณ์ส่วนบาปนั้นมักแปลตามรูปศัพท์ว่าสิ่งที่ทำให้ถึงวัฏทุกข์หรือสิ่งที่ทำให้ถึงทุกขติคือสิ่งที่ทำให้ตกไปในที่ชั่วคำแปลสามัญของบาปคือลามกหมายถึงต่ำทรามหรือเลวบางครั้งใช้เป็นคำวิเศษของวิบากแปลว่าทุกข์หรืออนิจขอสันฐานกันละไม่น่าปรารถนาก็ได้ที่กล่าวมานี้เป็นความหมายที่นักศัพทศาสตร์คือนักภาษาแสดงไว้ซึ่งเป็นเพียงด้านหนึ่งเท่านั้นจึงควรทราบความหมายในแง่ของหลักธรรมแท้ๆด้วยเมื่อว่าโดยความหมายอย่างกว้างที่สุดบุญก็มีความหมายเท่ากับกุศลบาปก็มีความหมายเท่ากับอกุศลแต่ในการใช้จริงบุญและบาปมักปรากฏในความหมายที่จำกัดแคบและจำเพาะแง่มากกว่ากุศลและอกุศลกล่าวได้ว่าบาปใช้ในความหมายเท่ากับอกุศลมากกว่าที่บุญใช้ในความหมายเท่ากับกุศลแต่ที่ปรากฏบ่อยก็คือกุศลใช้ในความหมายเท่ากับบุญความที่ว่านี้เป็นอย่างไรพึงพิจารณาต่อไปบาปที่ท่านใช้ในความหมายเท่ากับอกุศลแห่งสำคัญคือในสัมมัปปธานที่ว่าเพียรป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดและเพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดแล้วแต่ในที่นั้นบุญไม่ได้มากับกุศลธรรมด้วยมีบาลีหลายแห่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงโอปัทธิกบุญคือบุญที่อำนวยผลแก่เบญจศีลซึ่งได้แก่บุญที่เป็นโลกียะส ชอความว่าจะต้องมีอโนปัทิกบุญหรือนิโรปัทิบุญที่เป็นโลกุตระเป็นคู่กันแต่ก็หาได้ทรงออกชื่ออโนปัทิกบุญหรือนิโรปัทิบุญไว้ด้วยไม่มีแต่คำว่าโลกุตระบุญที่มาในอัตถกถาสักแห่งหนึ่งและอัตถกถาน้อยแห่งหรือเกินจะไขความบุญว่าเท่ากับกุศลทั้งหมดเมื่อมองดูโดยทั่วไปแล้วก็จะเห็นว่าคำว่าบุญนั้นท่านใช้ในความหมายของโอปทิกกบุญนั่นเองคือถึงจะไม่ได้เขียนคำว่าโอปทิกกะกำกับไว้แต่ก็มีความหมายเท่ากับเขียนโอปทิกกะอยู่ด้วยหมายความว่าตรงกับโลกียะกุศลนั่นเองข้อนี้เท่ากับพูดว่าคำว่าบุญที่ใช้ทั่วไปมีความหมายอยู่เพียงขั้นโลกียะเท่ากับโลกียะกุศลหรือกุศลขั้นโลกีจึงเท่ากับเป็นความหมายส่วนหนึ่งของกุศลไม่ครอบคลุมเท่ากับกุศลซึ่งมีโลกุตระกุศลด้วยพระอัฏฐกถาจารย์สังเกตการใช้คำว่าบุญแล้วแสดงความหมายไว้ในให้เห็นแง่ด้านที่ละเอียดลงไปอีกดังในคำพีปรมัตถทีปนีอัฏฐกถาอิติวุตตกะแสดงความหมายของคำว่าบุญไว้5อย่างคือ 1. หมายถึงผลบุญคือผลของกุศลหรือผลของความดีเช่นในข้อความว่าเพราะ